Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man uit Eindhoven, die is gearresteerd op verdenking van hulp bij zelfdoding, verkocht mogelijk zelfmoordpoeder aan honderden mensen, zegt het Openbaar Ministerie. De verdachte van 28 werd dinsdag gearresteerd naar aanleiding van de dood van een vrouw in Best. Hij wordt in verband gebracht met zeker 6 sterfgevallen. Het is nog niet bekend hoeveel mensen het middel ook daadwerkelijk hebben gebruikt. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat hij het zelfmoordpoeder verkocht op Marktplaats. Het OM verdenkt de man ook van overtreding van de geneesmiddelenwet en van witwassen. Na het zinken van een zeilschip met migranten voor de Griekse kust worden nog 8 mensen vermist. Het schip had 45 mensen aan boord en was volgens Turkse media op weg naar Italië. 100 kilometer ten zuiden van het Griekse eiland Karpathos kwam het in slecht weer in problemen. 37 mensen werden gered. De Griekse kustwacht kreeg bij de reddingsoperatie hulp van Turkije. De Olympische Spelen zijn voorbij voor roeier Finn Florijn. Hij is positief getest op het coronavirus. Het is het 4e coronageval binnen de Nederlandse Olympische ploeg. Eerder werden skateboarder Candy Jacobs, taekwondoka Reshmi Oging en een staflid van de roeiploeg positief getest. De 21-jarige Florijn moet nu voor 10 dagen in quarantaine in Tokio. De skifeur kwam eerder vandaag in actie in de heats. Hij had zich geplaatst voor de herkansing. Dylan Groenewegen heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Ronde van Wallonië. De renner van Jumbo-Visma was in de 4e rit de snelste in de massasprint. Dinsdag won hij ook de openingsrit van de ronde. Dat was zijn eerste overwinning sinds zijn rentrée. Groenewegen was 9 maanden geschorst vanwege zijn rol bij de zware crash van Fabio Jakobsen vorig jaar augustus. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt en droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wat zon, vooral in de middag stevige regen- en onweersbuien. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file nog, maar het is wel een lange file. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen nog 7 kilometer. De vertraging is 40 minuten. De politie is daar onderzoek aan het doen na een ernstig ongeluk vanmiddag. De weg is nog steeds dicht, dus je kunt beter omrijden via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Bonaire, al vanaf €699. TUI, discover your smile. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. NPO Radio 1. VPRO. Op bezoek bij een authentiek Chinees tempel in New York. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Abdul Boezerda. If you can make it in New York, you can make it anywhere. En oh boy, wat heeft zij het gemaakt. Onze reisgids in onze zomerserie Droomreizen dit keer studeren natuurkunde aan de prestigieuze Harvard Universiteit. Was professioneel danseres en oh ja, ze is een New York Times bestseller auteur met titels die in verschillende talen uitgegeven zijn. En vandaag reizen we met deze Chinees-Amerikaanse schrijver naar waar het allemaal begon. Chinatown in Brooklyn. Daar waar ze als kind naar school tot 10 uur 's avonds in een kledingfabriek moest werken. En haar conservatieve migrantenouders een ander soort toekomst voor haar hadden uitgestippeld. Dat is waar haar droomreis begon naar de persoon die zij nu is. En vandaag reizen we met haar terug om dankbaarheid te tonen in de tempel uit haar jeugd. Dit is Bureau Buitenland, Droomreizen, Chinatown. Jean Kwok. Schrijver van de boeken Bijna Thuis, Dans Met Mij en De Perfecte Zus. Zij is ook onze reisgids door de drukke straten van Chinatown in Brooklyn, waar de verleidelijke geuren van eten uit restaurants en verschillende soorten Chinees ons deze reis vergezellen. Welkom, Jean. Hallo. Ja, ik introduceerde je als Chinees-Amerikaans, maar je bent natuurlijk ook een hele gewone Nederlander die in het hele gewone Hollandse, Zuid-Hollandse Voorschoten woont, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja, en dan voor de luisteraars die je niet kennen, hoe ben je hier verzeild geraakt? Ja, door een man, hè? Dat gebeurt vaker, hoor ik. De liefde, ja, ja, ja. En dat heeft jou in Nederland gebracht. Je woont al een flinke tijd hier in Nederland. Ja, nee, inderdaad. Maar ik moet zeggen, toen ik opgroeide in New York, had ik nooit bedacht dat ik ooit in Nederland zou belanden. Absoluut niet. Nee. Dan was mijn grootste vraag, zal ik misschien met een Chinese man of met een Amerikaanse man? Maar een Nederlander, dat had ik niet in mijn gedachten. Maar daar aan de andere kant van de Manhattan Bridge in Brooklyn was het al een hele grote reis om naar Manhattan te gaan. Want als kind ging je niet eens naar Manhattan. Laat staan dat je droomde over Nederland. Nee, dat is echt waar. Ik denk dat inderdaad in zo'n grote stad als New York, een immigrantstad met zoveel verschillende kanten en zoveel verschillende mensen, er zijn grote grenzen. Hmm. En is waar dat toen ik ben natuurlijk in Hongkong geboren, maar we gingen naar Amerika toen ik 5 jaar was. En ik had niet verwacht dat wij in Brooklyn zouden belanden en in een hele arme wijk. En om naar Manhattan te gaan was inderdaad al een hele grote stap. Ja, je zegt het net al, geboren in Hongkong en op 5-jarige leeftijd naar de VS gemigreerd. En je wilt nu met ons naar de plek teruggaan op je droomreis naar Chinatown in Brooklyn. Waarom wil je dat? Wel, Chinatown is natuurlijk een heel belangrijk plek voor mij en ook voor heel veel andere Aziaten. Ik denk dat het is een andere wereld eigenlijk. Het is een klein wereldje op zichzelf. Het is iets wat voor mij heel veel betekenis heeft. En ik denk ook dat het is interessant om mensen daar naartoe mee te nemen. Ja, en neem ons mee door die straten, door jouw wereld. Wat zien wij? Je ziet en je hoort en je ruikt heel veel dingen. Dus als mensen hier bijvoorbeeld in Chinatown in Amsterdam of Den Haag zijn geweest, het lijkt natuurlijk daarop, maar in New York is het veel groter. En de straten zijn kleiner. Je ruikt gember en knoflook en wontonsoep. En je ziet heel veel mensen op straat. En als je Chinees bent, wat interessant is dat je hoort ook verschillende Chinese dialecten. Mm. En de dialecten neem je terug in de tijd. Want de geschiedenis van de immigratie naar New York kan je horen in de dialecten. Dus eerst, lang geleden, waren de meeste immigranten, Chinese immigranten, kwamen wij uit de zuid van China. En dan was er heel veel Cantonees sprekende. En dan later, met de jaren, kwamen er meer Mandarijn sprekende. Want China ging helemaal over naar het Mandarijn natuurlijk. Ja. En in alle verschillende kleine directen, dan hoor je een beetje hoe de stad en hoe Chinatown heeft veranderd. En ik ben er nooit geweest, maar ik heb foto's te bekijken. Echt alles is in het Chinees. Ook de McDonald's is in het Chinees. Ze nemen niet eens de moeite om ook nog eens Engels erbij te zetten. Dat zag ik bij sommige zaken. Ja, dat is zo. En voor mij is het ook een uitdaging soms, hoor. Dus ik kom ook binnen. Ik denk, wat was dat ook alweer die ik wou bestellen? Maar kijk, bijna iedereen spreekt Engels. Ja. En dus ze zijn aan gewend dat mensen de Chinees niet kunnen lezen. Maar als Chinees kan je inderdaad heel goed daar wonen zonder Engels te kunnen spreken. Ja. En welk gevoel heb je daarbij als je daar loopt? Want we hebben het beschreven, maar echt jouw gevoel. Wat gaat er door je heen? Ja, ik heb altijd een gevoel van thuiskomen. Want ik ging daar naartoe met mijn moeder en mijn familie als kind. Dus, en ik ben natuurlijk in Hongkong geboren en mijn eerste jaren daar meegemaakt. Dus ik voel me heel erg thuis met het eten en de alles wat daar te koop is. En natuurlijk bij de tempels. We gingen altijd naar de tempel met mijn familie. Hmm. Je bent in 2012 ook met mijn collega, VPRO-collega, zeg je bij, Wim Brons, op een literaire reis geweest naar New York. In die reis viel me dit gesprek op. Voor ons, zeg je een paar keer. Voor ons. En dan heb je het over Chinezen. Hoe Chinees ben jij? Wel, in een tempel ben ik volkomen Chinees. Hoe Chinees ben jij? Niet nou, Wim, hoe Nederlands ben jij? Ha? Dat is moeilijk om te zeggen. Nee, want zo eenvoudig ben ik ook niet. Je kunt niet zeggen, je moet zeggen, je bent A, B en C. Ik ben een deel Chinees, ik ben een deel Amerikaans en ik ben een deel Nederlands. We horen hier Wim Brons in gesprek met mijn gids vanavond, Jean Kwok. Altijd leuk om Wim Brons te horen, daar gaat mijn VPRO hart sneller van kloppen. Maar jij, Jean, was zichtbaar, want het was televisie, niet gecharmeerd van de vraag die Wim Brons aan jou stelde. Ik herkende dezelfde soort ongemak, zeg er maar gelijk bij, wat ik altijd voel bij dit soort vragen. Maar ja, Je was echt boos. Nou, ik zou niet zeggen dat ik boos was. Ik was niet boos op de vraag. Want natuurlijk mag je altijd alle vragen stellen. Mm. Dat is, daarom hebben wij een vrije samenleving. Maar ik vond wel dat hij had een onderstelling dat ik 100% Chinees was. Dat vond ik niet terecht. En ik denk dat het fragment die wij net hebben gehoord was een gedeelte van een langer gesprek. Ja. Waarop hij langer had gezegd, maar je bent toch echt Chinees. En ik ben natuurlijk ex-Chinees, dat ben ik ook. Maar dat is niet de enige wat ik ben. Net als, ik denk, wij zijn allemaal ingewikkelde mensen. Je bent bij je moeder één persoon, bij je werk een ander. En als je een immigrant bent of een buitenlander bent, dat identiteit is meer ingewikkeld. Ik wou gewoon dat hij dat wist en dat begreep. Dus. Ja. En het gaat over Chinatown natuurlijk. Hoe was het voor jouw ouders om in een Amerikaanse Chinatown te wonen? Was het voor hen ook thuiskomen na hun migratiereis vanuit Hongkong? En daarvoor natuurlijk vanuit het vasteland China. Maar hoe was het voor hun om in dat gedeelte van Amerika te wonen? Ja, wij woonden eigenlijk in Brooklyn, maar wij werkten wel in Chinatown. Oh, en wij waren heel vaak in Chinatown. Vandaar dat het indruk maakte dat wij daar woonden. Mm. Omdat wij eigenlijk in Brooklyn woonden, kon je wel echt zien dat voor hun echt een opluchting was om naar Chinatown te gaan. En ik vind, kijk, ik vind het goed en ik vind het ook niet goed. Ik denk voor mijn ouders natuurlijk, die hadden heel veel moeite met Engels leren. En dus voor hun hadden ze weinig kozen. Ik denk dat die soort wijken kunnen ook een soort ontsnapping zijn. En ik geloof wel dat ze zijn heel fijn op één opzicht, maar dat het ook belangrijk is om te integreren en om een gedeelte van de samenleving te zijn. Dus, maar voor mijn ouders, die eigenlijk het zo moeilijk vond om het Engels te leren. En je kunt je voorstellen, als je een ouder Nederlandse stel naar China zou brengen, zal ik ze ook niet zo makkelijk gaan als ze ineens alles in het Chinees zouden moeten doen. Ja. Dus voor hun was een hele grote stap. En ja, ze vonden het natuurlijk geweldig om in Chinatown. Maar ik bedoel meer van, voor mij ziet het er heel Chinees uit. Maar ik ben geen Chinees. En zij kunnen natuurlijk veel beter vergelijken. Als zij gewoon in Chinatown zijn, of waren moet ik zeggen, hadden ze ook niet meer heimwee naar het echte China, zeg maar even. Misschien ja, minder. Ik denk dat als buitenlander je altijd een beetje heimwee hebt. Ik denk waar je ook bent, heb je heimwee voor de plek waar je niet bent. Dus dat heb ik nu ook. Als ik in Amerika ben, heb ik heimwee voor Nederland. In Nederland heb ik heimwee voor Amerika. En in Hongkong helemaal. Je bent een dubbel migrant. We hebben het al gezegd, je bent geboren in Hongkong. Maar waarom zijn je ouders uit Hongkong naar Amerika gemigreerd? Ja, ik kom eigenlijk uit een familie uit China. Ze woonden in China. En ik kom uit een best wel rijke familie toen. En er was een communistische revolutie. En is niet goed op dat moment om wat geld of land of zo. Wij waren niet super rijk hoor. Maar tijdens de revolutie, iedereen die hoog opgeleid was, en dat betekent iedereen die misschien de middelbare had gedaan, of een docent was, of als je tandarts bent, of als je een huis had, die waren de mensen die fout zaten. En daar zaten wij tussen. En op dat moment, alles wat van jou is, is niet meer van jou. Dus je huis niet meer, je bankrekening niet meer. Alles, het enige wat je hebt eigenlijk is je spaargeld onder je matras. En met dat geld is mijn familie ontsnapt vanuit mainland China naar Hongkong. Mm-hmm. En toen ze in Hongkong waren, was ik geboren. Ja, en daarbij geboren. En ze hebben dus met hun laatste spaargeld naar Hongkong. En ik denk dat ze nog wat geld hadden en daardoor uiteindelijk naar Amerika zijn gekomen. En toen kwamen die aan, wat ik heb begrepen, als arm gezin. Kun jij je nog herinneren hoe het voor jou was als kleinkind in New York? Dochter van een arm migrantengezin. In wat voor huis leefde je bijvoorbeeld? Het was echt een hele moeilijke tijd. Maar ik denk dat natuurlijk als kind besef je toch anders. Omdat ik heb mijn ouders en mijn broers. En we hielden allemaal heel veel van elkaar. Dus dat was wel het allerbelangrijkste. Maar als ik terugkijk, ik denk, jeetje, dat was wel echt een moeilijke tijd. Want we woonden in een appartement die zo uitgewoond was dat we hadden geen centrale verwarming. En dit is New York, waar de winter het makkelijk min 20 kan zijn. Geen centrale verwarming. En in de koker aan de achterkant van het gebouw, waar mensen niet konden zien, waren de ramen kapot. Dus er was geen glas ook op de ramen. Dat ook nog. Dus we hadden gewoon vuilniszakken gekocht. Dat is het enige wat wij konden betalen. En dan met duct tape op de kapotte ramen geplakt. En de oven was het enige wat wij hadden. Dus wij deden de oven aan. En wij voor de warmte. Voor de warmte. Voor de warmte. Want je kunt natuurlijk, je had geen open hart. Hout kost ook geld. Geld hadden wij absoluut niet. Dus dan, wij deden de oven aan. En wij hadden dag en nacht aan door de hele winter. En dan hadden wij een klein beetje warmte in de koker. Maar natuurlijk, de koker had ook geen ramen. Dus had je niet heel veel warmte. En ik weet nog dat alles wat ik had, had ik aan altijd. Mijn winterjas, mijn handschoenen. En het maakt niet uit of het zomer was of... Nou, in de zomer had je het heel erg heet. Dat is de tegenovergestelde. Maar in de winter had ik alles aan. En wij werkten toen de tijd al in de fabriek in Chinatown. En wij hadden altijd werk die wij naar huis brachten. Dus je moet warme handen hebben om dat soort werk te doen. Ja, mensen denken daar niet aan. Ja. Maar om knoppen te knopen of dat soort dingen. Je kunt niet in handschoenen zijn. Ja. Dus het is echt moeilijk. En het was ook een uitgewoond appartement, begrijp ik van je. En in bepaalde wijken in New York is er ook een rattenplaag, een ongedierte. Oh, absoluut. Maar dat was ook zo bij jullie thuis? Ja, bij ons, ik denk het allerergste. En wij hadden geen bedden. Wij sliepen op matrassen op de grond. En ik weet nog, ik lag op mijn matras. Ik dacht, oh, alsjeblieft niet op mijn matras springen. Want je hoort de muizen en de ratten rennen naast je hoofd in de nacht. En dan je denkt, oh, gewoon maar niet erop springen. Dus ja, het was wel... Ja, het was wel best wel pittig. Bureau Buitenland. Met Abdul Boujarda. En met Jean Kwok, succesvolle romanschrijver die ons meeneemt op haar droomreis naar Chinatown aan de voet van de Manhattan Bridge in Brooklyn. Daar waar ook debuutroman Bijna Thuis afspeelt. In dat boek schrijf jij over Chinese migranten in de VS en Nederland. Je hebt een fragmentje uit je debuutroman meegenomen. Zou jij dat voor ons willen voorlezen? Ja, natuurlijk, Abdul. Toen Ma de metalen deur van de fabriek openduwde, kwam de hitte ons tegenmoet en wikkelde zich als een vuist om me heen. De lucht voelde zwaar aan en smaakte naar metaal. Het gebolder van wel 100 Singer naaimachines was oorverdovend. Over elke machine zat een donker hoofd gebogen. Niemand keek op. Ze haalden alleen maar lange rollen stof door de machines heen, het ene stuk na het andere, zonder de moeite te nemen de draad af te knippen. Bijna alle naaisters droegen hun haar opgestoken, maar hier en daar waren lokken ontsnapt die door het zweet aan hun nekken en wangen vastgekleefd zaten. Ja, je beschrijft het zo gedetailleerd. En dit boek, dat moet ik bij zijn, gaat over een uitzonderlijk slim meisje. Nou, dat was jij toen jij heel jong was. En je bent natuurlijk nog steeds heel slim. Wat min of meer een dubbel leven leidt. En ze zit op een privéschool. Nou, jij zat ook op een elite school. en werkte in een kledingfabriek. En dat deed jij ook in jouw jeugd. Ik weet dat de vraag aan schrijvers vaak ongepast is. Gaat het over jou? Is het autobiografisch, ja of nee? Maar degene die jouw leesverhaal lezen, die zien wel een parallel. Dit gaat toch ook over jou? Nee, absoluut. Bijna thuis is natuurlijk fictie. Dus niet alles wat gebeurt in het boek is echt of gebeurde in mijn echte leven. Maar de hart van dat verhaal is wel echt absoluut gebaseerd op mijn eigen leven. En ik vind het nooit een rare vraag, want al mijn boeken zijn eigenlijk best wel, hebben een autobiografische hart, zeg maar. De kloppende hart komt altijd uit iets wat voor mij heel veel betekent, persoonlijk. En inderdaad, ja, ik groeide op in precies de appartement die beschreven wordt in het boek. En ik werkte in een kledingfabriek, precies als in het boek. En dat was geen vrije keuze, voor de duidelijkheid. Dat was iets wat vanuit huis jou opgedragen werd. Ja, maar ik wil zeggen dat het was niet dat mijn familie gebruik van mij wou maken of zoiets. Ik was zelfs jonger dan mijn hoofdpersonage Kimberly in Bijna Thuis. Ik was 5 jaar en zij is 11 jaar toen zij begon om te werken daar. Het was omdat, wat het is dat als jij 24/7 moet werken om te kunnen overleven. Ja. Er is geen volwassen, niemand die groot genoeg is om op een kind te passen, die thuis kan blijven. Want iedereen moet voluit werken, dag en nacht. En het probleem was dat wij woonden in een verschrikkelijke buurt, in een hele erge appartement. Niemand kon met mij thuis blijven. Dus dat was 1 punt. En de andere punt was dat bij het fabriek waren wij betaald per stuk in plaats van per uur, wat volkomen onwettelijk is. Ja. Maar zo was het gewoon. En dus alles wat ik kon doen om te helpen was wel, ja, meegenomen. Ja. En uiteindelijk loopt het goed af. En dat heeft vooral ook te maken met het feit dat je getalenteerd bent, maar ook dat je hoogbegaafd bent. Als je een score van 150 hebt om toegelaten tot een eliteschool, dan een beetje bescheiden. Hoogbegaafd. 150 of mensen zeker hoogbegaafd. Maar ik vroeg me dus af, stel dat je niet zo getalenteerd was. Niet die hoge IQ hebt, of laat ik het anders zeggen, niet zo slim was geweest. Was die naaiatelier uit je jeugd ook je eindbestemming geworden in je leven? Nou, dat vind ik zo'n goede vraag. Het is een vraag die ik nooit heb gekregen. En ja, dat is precies waar ik ook zelf heel veel over nadenk. Want inderdaad, ik heb niet zoveel talenten hoor. Want ik kan zelfs geen auto rijden. Maar ik kan wel leren op school. Dat was het enige wat ik kon. En gelukkig heeft dat mij gered. Maar ik heb ook vaak gedacht, wat als dat niet mijn talent was? Wat als mijn talent was dat ik kon heel goed schoonmaken of zoiets. Weet je wel? En dat is eigenlijk de basis van mijn tweede boek, Dans met mij. Dat gaat over een meisje die in een restaurant werkt in de Chinese wijk en hoe zij achter haar dromen gaat. Maar ik heb daar echt over ingezeten, over wat was met mij gebeurd dan. En ik denk inderdaad, ik had gewoon mijn leven in de kledingfabriek doorgebracht. Ja. Het is uiteindelijk gelukkig met je goed gekomen. Helaas niet leren autorijden. Maar afgestudeerd aan de Harvard University. New York Times bestseller, ik zeg het nog maar 1 keer. Maar in het mediagekke Amerika doe jij pas echt aan toe als je mag aanschuiven bij de Today Show. Een immens populaire talkshow van NBC. Waarin jouw laatste boek, De Perfecte Zus, werd besproken. Laten we luisteren. So we see Ma, for example, from her daughter Amy's eyes. And Amy can only speak English. But when Amy sees Ma, Ma seems like a simple woman, beloved, but simple. Yeah. But then, you know, we open Ma's chapter when Ma's thinking in Chinese, even though we're reading it in English. Yeah. And we realize Ma is so much deeper and fuller and wiser than we ever could have imagined. It is a beautiful book. It's a mystery. Ja, ik vond het heel aangrijpend. En ook hierin herken ik toch wel een beetje van mezelf. Maar waarom vind jij het belangrijk om verschillende perspectieven van migrantengeneratie, en bijzonder hier natuurlijk Chinese migrantengeneratie, te benadrukken? Nou, ik vind dat wel. Wij moeten wel meerdere stemmen horen. En het is wel heel belangrijk dat wij meer dan 1 verhaal over een Chinees of een Aziat horen. Dus dan in mijn boeken, ik vind het wel, het is voor mij een belangrijke punt dat soms wat je ziet aan de buitenkant niet is wat aan de binnenkant. Dus bijvoorbeeld, soms ben je in de tram of een bus en kom je iemand tegen die Nederlands spreekt met een accent of heel slecht Nederlands spreekt of misschien helemaal niet. Mm-hmm. En ja, één ding die ik wil laten zien in mijn boeken is dat soms is dat persoon toch een heel ander iemand in hun eigen taal. En wij moeten ze niet beoordelen. En dat doen wij ook. Natuurlijk. Ja. Dat doe ik ook. Onbewust, weet je wel. Maar alleen dat wij daar bewust van zijn. En even denken, dit is iemand die misschien een nieuwkomer is. In Nederland bijvoorbeeld. En wat hebben ze meegemaakt? Wie zijn ze? Wat voor verhalen hebben ze om ons te vertellen? En ik vind dat wij altijd van elkaar kunnen leren. Zonder meer. Maar vaak als er over Chinezen gesproken wordt in de VS, maar ook hier in Nederland, ja, dan wordt het toch wel gesproken in termen van modelmigrant of modelminderheid. Waar al die andere minderheden in de schaduw van staan. Want daar heb je geen last van en ze doen het allemaal zo heel goed op school. Wat vind je daarvan? Jij bent een dubbel migrant en kan misschien makkelijker daardoor hiernaar kijken. Nou, Abdul, wat je net zei was eigenlijk precies het punt. Je zei, door dat model immigrant midden word je afgezet van de anderen. En dat is een gedeelte van wat ik schadelijk aan vind. Dat Aziaten worden dan afgezet van andere mensen, andere immigranten ten eerste. Ten tweede, er zijn bijvoorbeeld in Amerika wel Aziaten en Chinezen op veel scholen. Maar wij zijn toch een van de armste groepen in Amerika nog. Ja. En het is heel moeilijk om dat niet te zien. Om dat te zien en om dat te overlooken. Ja. Dus dat is, ja. Ja, door de succesverhalen vergeet je het totaalbeeld en de diversiteit binnen de gemeenschap. En ook die armoede die er is. Ja, je hebt natuurlijk ook met racisme te maken gehad. En dat is een gegeven in Amerika, maar ook hier in Nederland. Maar ik vroeg me af, ook omdat je kunt vergelijken, is er een verschil tussen hoe Nederlanders met Aziaten omgaan, Chinezen en Amerikanen? Ik denk dat er is wel wat verschil. Ik denk dat in Nederland, Nederland is een samenleving die heel sterk is op bepaalde aspecten. Bijvoorbeeld, er is heel veel respect voor traditie. Er is een beetje, ja, een houding van, hey, niet zeuren, hè? Niet zeuren. En dat is heel sterk aan de Nederlanders. Maar de andere kant van dat is bijvoorbeeld dat als er iets is waar we misschien naar kunnen kijken, dat er ook vaak wel wat weerstand is. En mensen zeggen, hey, blijf maar van onze tradities af. Wat ik ook heel goed kan begrijpen. Maar bijvoorbeeld, in Nederland heb je zo'n liedje als Hanky Panky Shanghai. Ja, helaas ken ik dat liedje ook. Ja, en het is met de beste bedoeling dat dat wordt gezongen. Dat geloof ik, dat zie ik ook. En mensen hebben niet door dat ten eerste Hanky Panky in het Engels betekent vrije en seks eigenlijk. Dus totaal niet geschikt voor een kinderliedje. En ten tweede, dat gedoe met de ogen is zeer belegend voor iemand met een Aziatische afkomst. En mensen doen het omdat ze daar niet over hebben nagedacht. En dat nooit wordt gezegd. Als het nooit gezegd wordt, hoe zou je dat kunnen weten? Dus wel begrijpelijk. Maar ik vind dat inderdaad in Nederland meer gezegd zou kunnen worden. Dat mensen bewust van zijn. Wat ik heel sterk aan de Nederlanders vind, is dat alles open is voor discussie. En dat mensen hele warme harten hebben. Als ze dat begrijpen, dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk. Ja, dat moeten wij niet doen. Het is allemaal begrip voor. In Amerika natuurlijk is wel is bewuster. Er zijn meer mensen die spreken, meer Chinezen. Een grotere populatie van Chinese schrijvers en in de media die daar uitspreken over dit soort dingen. Maar wij zijn natuurlijk heel erg getraumatiseerd door de Trump-era. Ja, want heeft dat in het bijzonder nog een rol gespeeld bij Aziaten? Ik denk dat je doelt op de coronavirus. Ja, absoluut. Ja. Want Trump heeft natuurlijk alles gebruikt om ons tegen elkaar te zetten. En ik denk dat Aziaten in Amerika zijn wel banger en vaker aangevallen dan ooit eerder. Ja, ja. Ontzettend een interessant onderwerp. Ik wilde nog graag met jou naar toch die Chinese tempel gaan. Want je wilde daar je dankbaarheid uitspreken voor je leven. En ik wil jou ook heel erg dankbaar zijn voor dit gesprek. Maar we zitten helaas tegen het einde van onze uitzending. Er is nog heel veel te bespreken. Maar gelukkig hebben we jouw boeken nog. Ik wil je in ieder geval vriendelijk bedanken, Jean Kwok. En dit was ook Bureau Buitenland voor vanavond. Volgende week gaan we gewoon weer naar de Verenigde Staten. Ditmaal met vader en zoon. Paul en Frans Verhagen, beide Amerika-analyst. En u kunt nog even in het buitenland blijven op deze zender, want straks in Manjaro hoort u alles over de Japanse keuken met Petra Possel. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jeroen van Kan. Het slachthuis in